یا سیدی اجتماعی فکر مدینہ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے. مدنی انعامات کا ذمہ دار تمام ذمہ داران مدنی انعامات روزانہ اپنے ذیلی حلقے کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں نیز مدنی قافلوں میں رات کو سونے سے قبل ہفتہ وار اجتماعات کے حلقوں میں مدنی مشوروں میں ذمہ داران کے 19 مدنی پھول پڑھنے کے بعد جامعات و مدارس کے تمام اساتذہ اپنے دراجوں میں اجتماعی طور پر فکر مدینہ کا اہتمام فرمائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں قریب قریب پھر کے انہیں ابتداءً مدنی انعامات فکر مدینہ کی اس طرح ترغیب دلائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی نے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر بہترین ذریعہ ہے. اگر ہم مدنی انعامات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ہم نیک پرہیزگار اور باکردار مسلمان بننے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھیے نیکیوں پر استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے, لہذا مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے ہمیں روزانہ فکر مدینہ یعنی یہ غور کرنا کہ آج کن کن مدنی انعامات پر عمل ہوا اور کن پر عمل نہیں ہوا اور اسی کے مطابق کارڈ میں خانے پر کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ کہنے کے بعد مدنی انعامات کا ذمہ دار اس طرح اعلان کریں, ابھی انشاءاللہ عز و جل اجتماعی فکر مدینہ ہوگی, آپ بھی اپنے اپنے کارڈ اور قلم اپنے ہاتھوں میں رکھ لیجئے. مدنی انعامات کا ذمہ دار اپنے پاس چند خالی کارڈ ہمیشہ رکھا کرے تاکہ اجتماعی فکر مدینہ کے دوران اگر کسی کے پاس کارڈ نہ ہونے ہو تو پیش کر سکے. نیز کسی کا مدنی انعامات کا ذہن بنانے کے بعد بھی اسے تحفے میں دے سکے. اب ذمہ دار اسلام بھائی صرف یومیہ مدنی انعامات میں سے ایک ایک سوال پڑھتا جائے اور سارے اسلام بھائی ہر ہر سوال کے مطابق فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے اپنے کارڈ میں خانے پر کرتے جائیں. عمل ہونے کی صورت میں رائٹ کا نشان لگائیں الٹا, اور عمل نہ ہونے کی صورت میں صفر بنا دیں. تمام اسلامی بھائی صرف اپنے کارڈ پر توجہ رکھیں, دوسروں کے کارڈ پر ہرگز نظر نہ کریں. بلا اجازت کسی کی تحریر پڑھنا ناجائز ہے. جو کسی کے خط کو دیکھتا ہے وہ جہنم کی آگ کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کارڈ پر آپ کی نظر پڑے تو اس بیچارے کا عیب آپ پر ظاہر ہو. ذمہ دار اسلامی بھائی وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختلف مدنی انعامات کے فضائل وغیرہ بھی بیان کرتا جائے, اور مدنی انعامات کے لیے مقرر کردہ قواعد کے مطابق رعایتیں بھی بتاتا رہے. اجتماعی فکر مدینہ کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 12 منٹ ہو. آخر میں ایک اسلامی بھائی سورت الملک کی تلاوت کریں اور سب خاموشی کے ساتھ سنیں. پھر تمام اسلامی بھائی 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا فرمائیں مختصر دعا پر اجتماعی فکر مدینہ کا اختتام کیا جائے. تمام ذمہ داران اس طریقے کے مطابق اجتماعی فکر مدینہ کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.